Miniony tydzień okiem jasnowidza, czyli gawędy Marka Szwedowskiego. Jak ten czas szybko leci. Ha, już mamy nowy tydzień. A cóż przyniósł nam ten tydzień? No, muszę wspomnieć jeszcze o Eurowizji. No, powiedziałem, że Szpasiu nie doleci. Zaś z drugiej strony, jak na to popatrzeć, to ja już niczego nie rozumiem. Pomijam już naszego wykonawcę. Chodzi o to, że piosenka, która wygrywać powinna na Eurowizji, myślałem, że będzie przebojem takim, że będziemy się bawili na dyskotekach, puszczali w radiu, jadąc samochodem, a to jest piosenka o jakiejś martyrologii o 44 roku. Teraz sobie myślę, że Szpasiu powinien śpiewać o Holokauście albo o obozie koncentracyjnym. Być może miałby lepsze szczęście. Cóż, upolitycznili już nam wszystko i tak to wygląda. Co prawda cały czas mówią naszemu wykonawcy, że przecież jest genialny, że to tylko 8 miejsce, albo aż 8 miejsce, spokojnie, że jury było do niczego. No tak, bo jury nie oddało żadnego głosu, więc było do niczego. Gdyby jednak oddało głos, dobre byłoby. Cóż, nie będę się nad tym rozwodził, ale trochę to wygląda tak. Facet złamał nogę i mówi, co ja zrobię, a ktoś mu odpowiada. Masz jeszcze jedną, możesz na niej poskakać. No więc, cóż, że masz 8 miejsce, jesteś dla nas bohaterem. Niestety repertuar był nie na ten festiwal. Więc może zróbmy festiwal jakichś męczeńskich piosenek i może wtedy będzie inaczej. Wracając do naszego podwórka, do naszej rzeczywistości. Otóż we wtorek obleciała mnie, czy doleciała, jak nie patrzeć, mi wiadomość, że powstała nowa religia. Byłem bardzo zaciekawiony. Okazało się, że nazywają się galerianie. A cóż to są galerianie? No to są ludzie, którzy chodzą co niedzielę do galerii i zaczynając dzień od rana, kończą wieczorem. I jak po stacjach jakichś, czy po ołtarzach, odwiedzają odpowiednie sklepy i odpowiednie punkty gastronomiczne. Kiedy już oblecą te wszystkie punkty, wychodzą z rodziną z powrotem do domu, mówiąc dzieciom, w następną niedzielę też przyjdziemy. To nasz obowiązek. A kiedy w Sejmie mówią o tym, że może zabronić czy zakazać handlu w święta, galerianie podnoszą głos, a gdzie my będziemy spędzali czas? Chcę uprzejmie donieść, że trochę pojeździłem po świecie i nie widziałem państwa, gdzie by w niedzielę wszystkie galerie były otwarte, a ludzi było więcej niż na plaży nad morzem. U nas jest to możliwe. Co ciekawego, jeśli chodzi o galerie, to powiem jeszcze o promocjach, które w tym tygodniu zobaczyłem. Nie jestem galerianinem, ale skąd? No, ale do sklepu trzeba pójść. Udałem się do niego w celu zakupienia garków, ponieważ moje trzeba już wymienić. Wchodząc od razu na pierwszy plan wysunął się duży napis. Matka jest jedna, kochaj matkę, dzień matki i tak dalej, niczym u Barei. Po czym zobaczyłem, że pod spodem są dwa produkty owinięte ładną kokardeczką i jest napisane dla twojej jedynej matki. No tak, matka ma się jedną, z ojcami różnie bywa. Dwa produkty znanej marki, nie będę mówił jakiej, w tej promocji, czyli szampon oddzielnie, odżywka do włosów oddzielnie, kosztują 26 zł. I ludzie, którzy wchodzą, bez względu na to, czy ma matkę, czy nie ma, a może ma, już dawno pochował ją, to zaniesie jej na cmentarz, wyrywają sobie produkty, bo przecież promocja. No i tak znana marka, no i w takiej cenie, proszę państwa. Idę dalej, poszukując swoich garków. Przechodzę przez dział kosmetyczno-chemiczny. I co widzę? Przecieram oczy, stoją te same dwa produkty. Tylko jeden jest oddzielnie, drugi jest oddzielnie. Nie mają wstążeczki. Jeden produkt kosztuje 10 zł jako szampon, drugi produkt kosztuje 10 zł jako odżywka. Szybko dodaję i co mi wychodzi? 20 zł. Wracam z powrotem, patrzę, promocja 26. Droga ta wstążeczka. O dziwo, jest już tylko jeden produkt i dwie panie wyrywają go sobie. Mówiąc, jak pani go nie bierze, to ja go wezmę. Nie, to ja go wezmę. Tak to wygląda. I tak wygląda właśnie Promocja. Uśmiałem się z tej promocji, odechciało mi się garków, wyszedłem ze sklepu, poszedłem na dobrą kawę. Oczywiście trzeba było wrócić do domu czym? Tramwajem. I tutaj znowu słyszałem, że w Sejmie mówią o zmianie, o nowych biletach, o tym, żeby to połączyć, żeby te bilety jakoś działały, żeby usprawnić komunikację. Wszystko mi się podoba, bardzo dobrze, brawo Jasiu. Wchodzę do tramwaju, jadę nim i co widzę? Otóż rzecz normalną. Konsola biletów. Proszę Państwa, wiele razy oglądałem westerny. Widziałem pociąg, taki XIX-wieczny, gdzie wpada banda łobuzów i mówi: pieniądze, pieniądze! I wszyscy pieniądze dają. Ale wspaniały John Way wchodzi do środka, rabusiu kładzie na ziemię, strzela koltem, sytuacja zakończona, pieniędzy nie oddamy. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ do wagonu, właściwie do tramwaju, z trzech różnych wejść wpada trzech różnych kolesi. Wyglądają jak ci, którzy mieliby napaść na pociąg. I krzyczą: bilety do kontroli, bilety do kontroli! Niczym napad. Dosuwają się do starszej pani, która nerwowo grzebie, a on mówi: no szybciej, szybciej, co, nie ma się bileciku? Po czym podchodzi do mnie, przyciska mnie do ściany i mówi: a pana bilet? Szokowany lekko tą sytuacją i tak nagłym podstawieniem mi pod nos emblematu, że są konduktorami, zaczynam go szukać. A ponieważ mam parę kieszeni, więc już nie pamiętam, gdzie włożyłem. Facet uśmiechając się mówi: no, będzie mandacik, będzie mandacik. Proszę dowód. Oczywiście dowód znalazłem szybciej. W końcu wyciągam i daję mu bilet. Nie mógł pan szybciej? Nie, niestety nie mogłem. Po zamieszaniu wypadają z tramwaju i czekają na nowy, który będą mieli w cudzysłowie obrabować. Bo przecież wyglądają niczym wymaluj jak ci, co napadają na dyliżansy. Ani to ubrane, ani to ładne, ani to inteligentne, ani to mądre. No cóż, tak to wygląda. I już mam wysiadać z tramwaju, kiedy moim oczom ukazuje się plakat. Plakat przyczepiony na szybie. Widzę piękną, ładną kobietę, ubraną elegancko, która mówi, że latała na szybowcach, jeździła po świecie, a dzisiaj już jest w Polsce i pracuje jako konduktorka, jako sprawdzająca bilety. Jestem do waszej dyspozycji. Ale się uśmiałem. Złapałem się poręczy, żeby nie zjechać w dół. No to jakaś farsa. Gdzie była ta pani? Bo jak widziałem ich, to ci raczej już niczego w życiu nie zobaczyli, nie odwiedzili. Jedynie tylko wpadają do tramwaju. Jest oczywiście też wiele pozytywów, no nie bądźmy tacy w negatywach. Przecież jest słońce, jest wiosna, bardzo lubię maj, wszystko rozkwita, jest cudownie, zielono, wiele drzew, pachnie. Można powiedzieć, że ten tydzień przyniósł także rozkwit wiosny, kwiatów, zieleni i parków w naszym mieście. Bardzo mi się to podoba. W tym tygodniu także zrobiłem film. Co to znaczy? Będę także puszczał co miesiąc filmy Marek Szwedowski na tropie. Będę pokazywał różne ciekawe miejsca w Warszawie, o których wiemy, ale nie wszystko, które może mijamy, a nie wiemy, co oznaczają, jaką mają historię i jaką mają energię. W tym tygodniu ruszyła także akcja. Jaka? Ano, bardzo ważna akcja, a mianowicie remontujemy toalety. Wszystkie toalety w Warszawie remontujemy, bo są w opłakanym stanie, a przecież tyle turystów przyjedzie teraz w wakacje, powinno być ładnie, czysto i schludnie. W jednym miejscu, w takim dość dużym miejscu, jest toaleta. Podchodzę do niej i jest napis, że jest remontowana. I co pisze? Z powodu remontu prosimy załatwiać się na własną rękę. Patrzę na swoją dłoń i mówię: no może nie tym razem. Przecież pamiętam jeszcze, jak nie tak dawno, wszystkie toalety, które były pod ziemią, wyrzucano i montowano tam co? Chińskie restauracje. No cóż, jakie jedzenie, takie i miejsce. I otóż taka restauracja, w cudzysłowie, znajduje się na placu Trzech Krzyży. Tam zawsze schodziło się w dół, były toalety. Niestety na dużym budynku, który nadal jest toaletą, bo do tego jest przystosowany, jest chińska restauracja. Smacznego. Miniony tydzień obfitował także w głupoty polityczne, ale ja jednak wierzę w ludzi i kocham tą Polskę. Nie wyprowadziłbym się z niej. Jeżeli ktoś chce wyjeżdżać, niech sobie wyjeżdża. Ja myślę, że któregoś pięknego dnia będzie tu naprawdę wspaniale. A ponieważ widzę więcej i czuję więcej, wydaje mi się, że naprawdę będziemy mogli tu za jakiś czas spokojnie, normalnie żyć i funkcjonować. Na jednej z warszawskich ulic postanowiono też zrobić kładkę nad nią, przejście, ponieważ z jednej strony i z drugiej, żeby przejście jest bardzo, bardzo daleko. Cieszę się, że będziemy mogli nad tą ulicą przejść, bo przypomina mi się taki dowcip, kiedy człowiek chce przejść przez ulicę, niestety nie udaje mu się, bo ciągle jeżdżą samochody, ale widzi po drugiej stronie kobietę i woła do niej: halo, proszę panią, jak pani tam przeszła? A ona odpowiada: no ja miałam to szczęście, że urodziłam się po tej stronie. Chodząc po mieście, bardzo lubię też czytać różnego rodzaju napisy na sklepach. Na jednym zamkniętym sklepie była kartka: sklep zamknięty, jak wrócę, to otworzę. Albo: sklep jest zamknięty, zostałem okradziony. Nie otworzył sklepu, żeby mnie znowu nie okradli. Przejście na drugą stronę ulicy jest możliwe po uprzednim zawróceniu. I tylko tyle. Więc czasem te napisy też bardzo dużo mówią i świadczą o tych, którzy je piszą. Więc jak się nie uśmiać, jak nie powiedzieć, że życie jest piękne i wspaniałe. A nasza Warszawa rozwija się w tempie kosmicznym. Tylko ci, co ją rozwijają, nie nadążają za tym tempem. Pomimo wszystko oświadczam, że nie zamierzam wyjechać z tego kraju, no chyba że turystycznie. Ale i w Warszawie jest bardzo pięknie. Ostatnio byłem na ulicy Francuskiej. Bardzo lubię ulicę Francuską. Często tam się przechadzam, można mnie tam spotkać. Kawiarenki, małe restauracje, zielona ulica. No po prostu można siedzieć, oddychać pięknym, pachnącym powietrzem, kiedy rozwijają się bzy, popijać małe sobie espresso i marzyć, że jeszcze będzie lepiej, jeszcze będzie wspanialej, a i tak nie jest źle. Chciałoby się jeszcze parę rzeczy powiedzieć, ale na pewno bym Państwa już zanudził, więc zostawię to na następny tydzień. Życzę miłego weekendu, wesołego samopoczucia i jeszcze będzie lepiej.